أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العلي العظيم هذا آياتنا واسماء تلاوات قرداد سورة الأنفال دي ولسم آيات تخشروا تر شپاڑ سمایات پوری ودا د دې آیاتو را بت دا دي چې د سلسله د انعامات الله عز وجل بیانول درې انعامات پرون بیان سی و چې د بدر پر غازیانو باندې الله عز وجل کړی وس په دې ځای کې چې دی د سلرم نعمت دی چې الله عز وجل پر دې باندې وسجدي دلته بیانې هغه دا دی د جنگ خو په ظاهره چې اسباب ته دې کتلی وای د ورختای جنگ هر کم جنگ خونونه و چه اسانه و چه سره چیش نلری اسباب نلری او مرونه هم لجی گای گای سره یو کارت ده مرو زوروش کاره که چه پر روی از غلی چه دیر دیده نخواقه هم نو اسباب هم نو بله که سدل تا دا پیش و دا بدر تا چه دی دا خواقه او بگی دل تا کری دی دا غا منطقه تا بدر وای دل تا مشرکان وار دا وار زان را وار سوا دا مزکه چه دا دوار اکامه ده یو کلکم زکه ده در اغر الان بیا وجه خواهد تا چه دی اغر بیا ریگستان دی ریگ دی نو در دریک خواه و اصحابو تا پاتس با پریک که چه دی در سری پشان نوزی نه زغاست لیسی سم نه در چه مقابله سم کوا لیسی نو دوری ام جوری پر اصری شی نیوینی چه دشمن در کمی خواه املکی ولی اغر جنگون خودی سنو لکه در چه سو کلومتر در سر لیری توپونه جه سر غور زیدارک خلاص پا لاس با تورا پا تورا با یا با غلانو دا غصبه پا تشلا سورا ملک نو دلت خو بل با دستی رفتی دوری جوری جا دا گرد مشکلات دلتا وشی نه تک پکشی که که دی او نه دلتا مال سری پکشی که شوی دی هم دشمنی ام نلی دی بل مشکل دا پیشو چو او با هم نوی ال تاق دو با علاقه چو پر آقا بانی کپارو قبضه کرده و نو اصحابو چه با دی حالت تا وقتل شیطان با وسوسه و روا چه ول برای والده وسمر سنگ پر علا گرانیو دا وسنګ د الله دوستانو چې نبی علیه صلاتو وسلام راته وایي چې الله زموږ مل دی الله زموږ ملګری دی خو اسباب ولکه هیڅ یاري کوي کلکه منتقام د دې په لاس کې ده چې سم پکښې کې ځغستلی سي موږ نو څه ځغستلی د ریګستان دی اوبه هم د دې په لاس کې دي نه حیوان تری کېږي نه انسان تری کېږي زموږ د خوا وچ چول دی اوبه هم نشته اوبه ته هم نشي وتلی خو د دشمن په لاس کې دي نو دا کدا او دا سزورت سی او داس چی څنګه تازه کای تیمم په داغه وخت کې لا حکم نو نازل سوی نو زکه دی متحیر و چې دل منځه وخت راسل من څنګه کای خدا او داس و بنست غسل خله ال ته پریر دوا ولی ځوانان چې ډیر په یو ځای کې د احتلام هم پیښیږي چې به نو دا وایي چې دته نو د غسل څه ضرورت ته چا سره ښځې ورسره وي خو احتلام پیښیږي نو نو د غسل به څنګه ځان فارغه کوي د اوداسه څه به ځان څنګه فارغه کوي چې څه شي چې اوبه نه وي په کښې کې نو خبره به دا مشکلات ګرځه درته متوجه د چشنګ مسله ده چې شیشې په جنګ کې سړی تږی کېږي ډېر دا رقم تږی کېږي چې بره سړی یوه ګوله نه سي تېرولی خو دا خولې کې ناړه نه وي نو دا مشکلات ګرځه متوجه وي الله عز وجل پر دوی باندې باران وورو داسې کلک باران یې پر ووراوه چې دا د دوی دا شګي و دا ریګستان دغه علاقه چې دا دی کلک کسوله ګرسره دوړې هم باره نه کېږي شاوخوا کډي و لوی لوی ډبره و دا د اوبو ورته ډک سوله او رسول علیه الصلات وسلام چې و د ده کرم د ده دا احسان دونه ډېر و بارل که هلته څوک تږي دا چې اوبه چښلې د اوبو څه مه ګرځوي زموږ اوبه خو سالې پر ډېرې شوې دا باراني اوبه وي هغه ده چې نېغې څه اوبه وي دا هم ډېرې شوې د غسل مسله هم اسانه سوه د اوداسه ده هم اسانه سوله ځغاسته هم اسانه سوه پښې هم ټینګې وي نن دلته ننوتلې په داریګ باندې دغسې څه احسانات پر اچي بل دلته چې دا جنگ لا نه وشي رسوي په دغه وخت کې چې د دې جنگ ته تیاری کول الله پر دوی باندې یو قسم خوب راوستي خلک یې پر کالي بولي پر کالی دغه ته ویل کېږي چې سړي ته خوب ډېر ورځي ځان نه شي کنټرولولی لکه سړی داسې لمبه لمبه کېږي پلاستر کې تر له تېرې شي بېرته داسې دغه خوب پر ټولو باندې راغی دغه خوب چې ایسته شو د ټولو زړونه دا رقم محکم وه دا رقم وه چې جنګ ته بر اوا کېدله ګرسره د مخه داسې لوکې په وسوسه کې وه شیطان به وسوسه وراچول چې اسباب نه دي برابر دلته بره زړونه هم صفا وه هغه وسوسه یې د ذهنه وتلې وه دا نعاس چې ورته وایي یا خوب چې ورته وایي نو خوب که په لمانځه کې راغلی دا چې دی د شیطان د طرفه څخه دی په جنګ او په جهاد کې خو پر مجاهدینو باندې راځي هغه د دغه د پاره دی چې الله پاک دې د زړه ورټینګي نورې بره زړه بیدار شي جنګ ته اماده شي دغه څه احسانات پرېږدي نو الله داسې فرمایي وایي اذ هغه وخت در په یاد کړي یو غشي چې الله پاک پټ کړه کوم تسې النعاسه په خوب سره چې خوب یې در باندې راوستي یو غشي چې پټ کړه کوم تسې النعاس په خوب سره خوب نو پر خوب نه دی چې اډو په خوب دي چې ما الله پر کالي ورته وای لمبه لمبه د سلی سترګې تر له تیریږي بېرته راویښي چې دا رقم کېږي دغه یې در باندې راوستي امانتن د پاره د امن د پاره د اطمینان چې ستا په زړه کې امن راشي هغه خوف هغه بېره چې د مخه وه چې اسباب مساعد نه دي دښمن ډېر دی د ده اسباب ګرده برابر چې د مځکې و تر اوبو پورې دغه امن د دې په زړه کې د مخه نه و دا خوب چې رالی بار امن رالی امنتن د پاره د امن و د آرام من هو د طرفه څخه د الله چې د امن د الله د طرفه څخه و پر اسبابو باره نه و بنا الله پاک در لره درکوي نو وینزل علیکم من السماء ماء وينزل او نازل ولي عليكم برتش بانجي دا خو سات سره من عام دي اجزاء بيان دي خو بانجي الات سپورت کلاس پر ګرد بانجي دا خو برالي وينزل او نازل ولي عليكم برتش من السماء د اسمانه څخه ما انوبه سخت باران بانجي وس دي شکلک باران نو د جي او بو نو څه فائدې لي يطهره دا دغه د پاره د اوبو در باندې نازي ولي لي يطهره چې الله پاک کوم تسبيه په هغه سره د بیا او د شاو د جنابت مو په پاک دغه پاکي به پر رب ناشي بره به ته داسې متحیر نه یې چې کدل منځه وخت زه خو جنوب یم څه به کوم یا زه خو بیا اودس یم څه به کوم الله به م په پاکي ګړۍ ډکې سولې مانا دا ډبونه ویذهب او چې بوزي الله پاک عنکم ستیسې څخه رجزه هغه وسوسه شیطانې د شیطان شیطان خو دلته دا وسوسې وراچلې چې دا نو موږ څنګه پر الله ګران یو سمه ځکه د دوی په خوا کې د زموږ خوارېږ دي اوبه د دوی په خوا کې زموږ سره اوبه هم نشته دلته اسباب اصلحه هم کمه ده دا به څنګه موږ جنګ کړو دغه وسوسې شیطان وراچولې اګر چې اصحابو خو چې دوی پر وسوسه باندې عمل نه کوه خو شیطان په دا وخت کې ډېر دخالت کوي الله ول هغه رجز معنی دا وسوسې د شیطان چې دا به ما الله درڅه ایسته کې ویذهب او زائل بکی است بکی عنکم سیس خارج ز وسوسه الشیطان ده شیطان ولیربت علی قلوبکم ولیربت چ محکمی و کی علی پاک علی قلوبکم پرزروست سی رابط خو اصلی تړلو ته ویل کی پر یو شی باندې چې داسې د مثال په تور ماتیر پر هغه چې یو تناور او پیچره به چې بارونو سره ټینګ سی مراد دې ته قوت دی اغه شدت او اغه صبات دی نو ولیر به ته چتړل وکي معنا چې مضبوطه ول وکي علی پاک علی قلوبکم پرزلوست شي زړه مو مضبوط سو جنگ ته ورخه تایید څخه لري کی و یثبت ټینګ کې به په دغه باران سر الاقدام قدمونه ستاسې خوتیس د جس سر بیرجه چې کوم سر مقابله سوز ما خارېګ دي ز سم لسم ز غستای شوې ژم غزارې ژم په شی بده په دغه باران د ټینګ کې کدا ستاسې متوجه اس خبرې ته و یثبت به د به زمیر چې دوه احتمال لري یا یو د باران ترجه کې ټینګ کې به په دغه باران الاقدام قدمونه ستاسې دا و یثبت به په دغه سره دا ربط کې راځي چې ول ول یور به تعالی قلوبکم چې الله ربط تړل محکم ستاسې پر زور راولي و یثبت چې ټینګ کې به په دغه ربط سره چې الاقدام قدمونه برابر دي په ټینګ سي یعنی د پښو ټینګ دل په دوه معنا کې یو په دغه ظاهري مزکه چې دا کله کې په دغه مشه ټینګ نشويږي بل اوغه معنی ربط چې انسان زړه محکم اسی می بار په شیټینګ دی په شیټینګ دا منه شاته نزغلی چې بار میدان پرې جنگ ځنی پاتې سي نو اوس کته سي دا آیات کریمه تو ګری شمال دا څلره من عام علا پاک بیانی سونه اجزا پیدا کړل اول نعمت خو به سره شروع کی چې خو به الله در باندې راوستي د څه د پر امنتم منه د پر د امن د سکون منه د طرفه څخه د الله عز وجل د خوب چراري مال پیدا اغه چې اصحاب برابر چې څه پیښه د قرار قرار د جنگ دار څوک کی موږ ام دا خلاص د یو غشی سره ونس دوم و ينزل لو علیکم چرانا اور نازل او یا پرتسی باندې د اسمانه څخه او بدای د ام جز دی د انعام چې الله پر کړی خوب را وستل او باران را لېږل د باران نو څه پیږي چې هغه وسې سبب د باران ده یطهرکم به دا یو مزاری څخه سو چې الله پاک تش په دې پاک د چاته د بیا د سی او د جنابت د باران پیدا دوم و یذهب عنکم رجز الشیطان او چبوزی الا پاک سسخه هغه وسوسه د شیطان چې تاسو ما پښه شوې خدا باران در باندې نازل کی زبطړی سم چیرې به او بچرم دغه وسوسه ګرځ زایل شي د باران په زیر عصر دریم ولی یربت علی قلوبکم او شربت تنگوالی را ولی علی قلوبکم فرزروس سی الا پاک په دغه د باران در ته راوستي چې ستاسو د اسباب د خو بهغه وسه چې اسباب د ګرځ برابر سو و یثبت چټینګ کی به په دغه باران یا په دغه د ژره په قوت باندې الاقدام قدمونه ستاسو برابر په جنگ ثابت قدم مسه دا د پښو ټینګوالی دوه قسم دي یو هغه شوه ول دي هغه شوه دل چې هغه د پښو هغه ولاره پاره جس کې چول شي تر وسوسې به درته ولاړ شي دا یو ثابت به الاقدام چې پښې به ټینګ شي په جنگ کې دا منه زغلې به نشاته بره به نه ځنه ستا په ځکه قوت قادر غلې دي کې دا د به زمير وره به تراجه کې په ځکه کې قوت را لري کېشته نه کې کله به زمير او بو تراجه کې نو پښې به ټینګ شي مانا شوې جو بنه پر دې شو ګبای کې دا یې په مضمون وسپې دي لیاست دا یو انعام ورته ذکر کی الله پاک فنزه من عام ترال اذ هغه وخت در پیاد ک یو هی چې وحی وکړلی رب کربستا الی الملائکه و ملائکه و تا غزر ملائکه وعده خو الله ور سره کړی نو الله امر ساجر کی تر لشکر تیار جده ملائکه چې پر ورځي انا دا ملائکه په دې په وش کړاله راګړي سول هغه وخت الله وې در پیاد ک اذ هغه وخت یو هی چې وحی کول رب کربستا الی الملائکه و ملائکه ته څنګه والان یزه معكم ستس سرایم یوازه ملائکه روا نست ول علا ول زیز مو ملګره ملائکه تیم دا وایل فثبت الذين د څه د پاره ورته لار چې ستس سرایم فثبت تس چنکی الذين اغه کسان امنو چې ایمان را وړي دي اغه چنکی وس نه اغه څنګه چنکی د دې چنګې دوی چې دوه قسم دي یو دا دی چې د مثال په تور د هغو په زړه کې القا وکړي ملکه دا قوت لري الله ورکړي دي چې د مؤمن په زړه کې چې دی نیکه خبر ورواچي لکه شیطان چې دا قدرت لري چې د مؤمن په زړه کې وسوسه ور داخله کې خپل شیطان هم دا قوت لري مګر وو شیطان القا د شر کې چې وسوسه دي بده بده ناکنه کې اندیش نه دی انسان په زړه کې د ګناه ورګرځي ملکه ته به الله تعالی دا قدرت ورکړي چې هغه ته به الهام وایي وسوسه نه ورته وایي وایي زړه کې می الهام راته وسه الهام به نیکه خبر د مؤمن په ځړ کې داخله ول چې الله پاک ول دغه چم وکي د دې په ځړ کې دغه ورننه باسي چې الله از مر سره ملګری دي څو لاکه پېښ شي نو بار د دې سبات رالي سبات په دای قاصر د چا وس د دې کې خبري چې په ځړ کې ورواچو چې الله دې مال دي نو اذا غ وخت در پیات کې یو هي چې وحي کو ول رب کرفستا ال ملائکه ته او ملائکه وته ول اني به شک زه هم معكم ستس مالیم یواز تس جهات ته نه لجم زمو مالیم ملګری مو يم فثبتو تسي تثبت تنگول وكي الذين دا اغا خلق آمنو چه ايمان راوري دي یا دا مانا چه دو غو تنگول وكي چه التا سام جنگ شروع كي چه ديوه ملگوري مؤجدير دا اغا دو ما معنا سوى دا تثبت سجر دي القي الا نو چه كار كي چه ولزس سر ملگرم دا الا كار بها داغ دي چه الا ول سجر دي القي چه زبا واچه ون في قلوب پزرو كي الذين دا اغا خلقو كفرو چه دي كفر كردي الرعب بيره بپزرو كي ورواچه ون دا تاکو پرنج اجه دا کارتی چه پجره بیر ورن نبسی بی اسلحه خلق اسکیریل یو سو دانیه دلت دوری ویسته کش یو وپلا میدان که گردست و سو توی چه زوی مره خوب پکرارگاه که امیه دره منزال خوری در بانی را صرف کرده دیده تو پر چنگ و تایرم شتا پرست زغلی پر چشی بانی خود زن تیم که یا تی چه او خیر آلا بلا دا زغلی دا غصا تا بکر سخی ایلا سوی دا کار دا علا عز و جل چ پزړی روع برنه نه بس دا د انسان په طاقت کې نه ده چې په لور نه پور هغه صاحب اسباب خبر دي چې ولا قدر څه کوي دا غت سود خاص چې اندر څه کوي او دا بل زغل علا او دا کار به نه بیا پر ماتي ملائکه چې تاسو هغه د مؤمنانو په زړه کې القا ده چا وکي د خیر چې معنا هغه تثبیت ته وکي ټینګ کی سجر دی القی زب واچوم په قلوب په زړه کې الی دې نه هغه خلکو کفرو چې دی کافرانو سوي دي الروع به بیره به واچو فاضربو وسمه هدايات في سورة كي ملوكو تخيوم الچولارسي انسانان دا مؤمنان چي دغه تثبيت وكي دغه د فاضربو امر تفسير شي پي وي ودوارو ته متوجه دي ملوكو ته هم انسانانو ته هم نو ملوكو معنا د تم عملي جهاد کړ دي سس کفار سرو ندي وهلي ولي په دين روايات کې را دي چې صحابه وي مر به کافر ته کته سر به الته مشتي سړی مول اکل دي چې چاو وه سره دغه د فاضربو توري جمع د متوجه مؤمن ته هم ده او ملوكو ته هم ده هدايت دي د جنگ فاضربو وهي فوق الورد الاعناق پر غاړو باندې پر لوړ پر دا غاړه دلته په توره باندې وینو هغه وخت کې اسباب توره چې سره د تنه څخه جلا شي خدای پاک وای د جنگ امر نو چیری کړی دی نو پر غاړه د څه د پاره وای په څه ته لاس ورته راشه باسور کې خدای وای چې د جنگ نو دائم را دي فاضربو تسوي فوق سربره الاعناق پر دا غاړو باندې فسوي واغضربو منهم كل بنان دا تور ته بغرد سیش پټکی پټکی پام واغد ربوت سی ووهی منهم د دې څخه کله بنانین هر طرف بنان اصلا د هغه ګوت سره ته ویل کیږ ګوت ته خو اسبع ویل کیږ ګوت مگر دغه باندې اخیری بنده د ګوت سره نه دغه ته بنان ویل کیږ د ګوت سره وس مراد مطلق اطراف چې د انسان لکه د ګوت سر چې د ګوت طرف سو د لاس به د انسان طرف ته چې بدن را وخت منه لاس یې ور پرې کړ پر د لاس یې وا چې ځنی ول ویږي پښه یې ور پرې کړ چې د ځغاس څخه ول ویږي نو چې یا لاس پرې سی یا پښه پرې خو د تورو چې له ور څخه دی واچوي کې نه واچوي الله ول غاړه هم وهه پر سره لب مکو چې دارلی اطراف یې هم پر لاس یې لب مکو پر پښه دغه مکو معیب کې چې د ځغاس څخه ول ویږي چې د مقابله څخه ول ویږي دغه امر دی امر خو د پاره د وجوب د قران کریم غه اصلي معنا خو وجوب دی نو فاضربو تسووهی فوق الاعناق ووی واضربو تسووهی منهم د دې څخه کله بنان هر طرف ووهی کلاس کې پښه ده طرفونه ور پرې کې به لاس وبې پښو یې کینو دغه امر ما لا پاکو کې خو جنگ سړی په خپل دغه رقم کې کې نه کې خو الله پاک هغه هدایت و فرمایي چې ما امر دغه دي چې مې پر لاس کا چې د خوراکې ګوډی جو خوراک به څنګه کوي مې پر پښه باندې لاف کا چې د خوراکې څنګه ځي د خوراکې به د خوراکې اجازه خو پر جام باندې ولی الله یې واجه وای وای چې زه مې غاړه ور پرېږده سر یې وهه مې لاس پښې پرېږده ور پرې کوه وجه چې چې ده ذلک بانهم ذلک دغه جزا چې د الله پاک دلته ذکر کړ دا بس په سبب د دې چې انهم دغه کافران شاق الله ورسوله شاق دی مخالفت کړی دی شق دغه دی چې یو لرګی پر مابین دې شو سره دوه ځای کې نو بره دغه لرګی دی یو طرفه جلا شو بره لرګی درز وکړي دی په خلکو کې درد را وستلی دی مؤمنان چې خلک غواړي چې ایمان راوړي دی ایمان ته نه پرېږدي انسانان یې دوه پړکه کړل نو چې دوه پړکه کړه دا کار کوي نو دی د منځ او بس مسلمانان انسانان په دوه پړکه نه کوي چې سره ویوي دا کار مه کوه ذلک دغه جزا چې دلته ذکر سول بی په سبب سره د دې د چې انهم دی شاقو دی مخالفت کړی شق کړی دی ځان جلا کړی دی الله د الله څخه او رسول هو د الله د رسول څخه د الله او د رسول چې کوم امر دی پر د بد لګیږي نو خدایغه معنا چې تل منځ کې دی نه کی ته روزه یې سي دی نه کی ته عبادت کې دی نه کی ته حج کې دی نه کی چې ارانه کې خبر دی چې ورته جنازې مړ مکو دی کی چې ورته غلا مکو دی کی د الله کوم امر یې پر ځای کړی دی نشنی دی پر ځای کړی وا کی د الله او د رسول سره ځان جلا کی مخالفت یې شروع کی الله یې خپل مخالف پر ځکه نو دا رقم نه پرېږدم چې مخالفت نه کوي هغه کافر چې براوی سیدی په ټولنه کې ستا قانون عمل وکړي نور زه خپل عبادات کوم چې امر تش په خپل کتابو کې زمي ورته وای اسلامي دفاع نه کوي هغه دې ساتنه کوي پیره پر کوي وای مخالفت مکو مخالفت هغه دې چې د الله او د رسول د قانون مخه نیسي وسې مسلمانان نیسي زوی مړ دې د قانون مخه نیسي کافر زمي خو الته پرېږدي کافر څو قسم وسو دوه